राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 26 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे भिवानी हरियाणा। राम पराकृति नवदबंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबरा दरुण बिंब कलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। परमात्मा की प्राप्ति के लिए चाहे गृहस्थ में हो चाहे साधु आश्रम में हो चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो चाहे हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी हो जिसके हृदय में लालसा है उसको प्राप्ति होती है। ऊंचे से ऊंचा है ब्राह्मणों का ब्राह्मण है ब्राह्मणों में पंक्ति पावन है वेदों का शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है बड़े पंडित है परंतु भगवान की प्राप्ति लालसा नहीं है तो उसको प्राप्ति नहीं होगी। और नीचे से नीचा है परंतु प्राप्ति की इच्छा जोरदार है मन में कि भगवान कैसे मिले परमात्मा कैसे मिले भगवान कैसे मिले ऐसी जिसे लालसा है उसको प्राप्ति हो जाएगी। किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो किसी वेश में हो किसी देश का हो कैसा ही कोई कर्म हो उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए खास कोई साधु हो उसको ऐसा नहीं है केवल परमात्मा की प्राप्ति लालसा तो फिर जरूर प्राप्ति होती है इसमें संदेह नहीं है कहीं सतमात्र भी। इस वास्ते कहते ग्रंथ में रहते हुए कैसे कल्याण हो ग्रंथ में रहते हुए साधु हो जाने पर जिस किसी वर्ण में हो आश्रम में हो वहां ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और सच्ची बात पूछे तो मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है इसका प्रयोजन दूसरा नहीं है। ये आप लोगों को जचती नहीं क्या करो आप लोगों को ये बात बैठती नहीं आप इन बातों को मानते नहीं तो मेरा कोई जोर नहीं चलता। मनुष्य को हो सर परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो एक ही बात है आप सब में नीचे से नीचा हो पर लालसा जोरदार हो भगवान की उसको प्राप्त मिल जाएगी। संसार की चीजें मिलने में उस चीज की लालसा भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्त साथ दे तो मिलेगा और इच्छा भी हो और उद्योग भी किया जाए परंतु प्राप्त साथ नहीं देगा तो रुपये नहीं मिलेंगे पदार्थ नहीं मिलेंगे सांसारिक उन्नति नहीं होगी। प्राप्त साथ में देगा और उद्योग करोगे और लालसा तीन बात होगी तब सिद्धि होगी। अरे परमात्मा की प्राप्ति केवल लालसा कोई उद्योग की जरूरत नहीं है प्राप्ति की जरूरत नहीं है केवल यदार्थ है, केवल चाहना, केवल चाहना। इस चाहना मात्र से भगवत प्राप्ति होती है। कैसे भगवत प्राप्ति हो, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, क्या करूं, कैसे हो, ऐसे लगन लग जाए, लगन उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए खास केवल लगन, इच्छा। तो गृहस्थ में रहो, चाहे साधु हो जाओ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, ये कारण नहीं है भगवत प्राप्ति में। केवल लालसा, केवल भीतरी इच्छा। और कहीं रहने वाला हो, हिंदुस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, किसी देश का हो, किसी देश में हो, केवल लालसा भीतर की लालसा, वो जागृत हो, आप सब कर सकते हैं। मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, लालसा सब कर सकते हैं, प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। आप माने तो आपकी मर्जी, न माने तो आपकी मर्जी, मेरे हाथ की कोई बात नहीं है। बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है, सबको हो सकती है, सुगमता से हो सकती है, कठिनता की बात नहीं है। परंतु लालसा से चाहिए भीतर की, भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, भगवान कैसे मिले, भगवान के मिले कैसे, केवल ऐसी लालसा, बिल्कुल प्राप्ति हो जाती है, संदेह नहीं। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये भोगों के भोगने के लिए संग्रह कर लिए। ये दो बात है, दो बात आदमियों में आज दो बात है, एक तो धन कमाना इकट्ठा करना, एक सुख भोगना। दो बात का त्याग कर दो, सुख भोगना है और धन इकट्ठा करना है। ऐसा होगा नहीं, धनी आप बन नहीं सकोगे, भोग आप भोग सकोगे नहीं, ये इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। परंतु दो में लगे हुए हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, और शुभ भोग, शुभ भोग, शुभ भोग, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, ये जैसी लालसा है उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और भगवत प्राप्ति लायक ही नहीं है। तुम रोते रहो, रोते रोते मर जाओगे तो ही लखपति बनते, करोड़पति बन नहीं सकते, तो भाग्य होता वर्षा तो है। और परमात्मा की प्राप्ति हरेक को हो सकती है, कैसा ही हो, किसी देश का, किसी देश का, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, जो कैसा ही हो, सबको प्राप्ति हो सकती है। इतनी सच्ची, सरल, सीधी सबके लिए है, केवल लालसा, केवल लालसा। श्री शंकराचार्य ने बताया है, दुर्लभम में वेतत दैवानुग्रह हेतु कहू, तीन बार दुर्लभ बताई है, दुर्लभम त्रय वेतत, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय, मेरी मुक्ति हो जाए। पहला एक मनुष्य मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर मिलने पर मेरी मुक्ति हो जाए, इच्छा, और फिर महापुरुष मिल जाए, बेटा पा, बिल्कुल सच्ची बात। मेरी समझ से श्री शंकराचार्य जी ने कहा उससे आज सुलभ है। शंकराचार्य महाराज के समय में कठिनता थी, उतनी कठिनता आज नहीं है, सुगमता से प्राप्ति हो सकती है। केवल लालसा, केवल इच्छा, भगवान है, भगवान की प्राप्ति हो, दो बात, भगवान है और भगवान मिलते हैं, जरूर प्राप्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है, कंचित मात्र भी। इस वास्ते भाइयों को भगवत प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए। और लखपति हो जाएंगे नहीं हो सकते आप, सब लखपति नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कोई कोई होगा, करोड़पति बहुत थोड़े होंगे, अरबपति बहुत थोड़े होंगे। और भगवत प्राप्ति सबको हो सकती है, मात्र मनुष्य हो, केवल लालसा, केवल चाहना, केवल चाहना, केवल चाहना। सज्जनों, हमें दुख होता है, आप मनुष्य होते हुए भी दुख पा रहे हैं, परम आनंद में आप प्राप्त हो सकते हैं, आनंद में, पर कहना मानते नहीं, क्या करें, आप जस्ती नहीं, उसमें मेरे पास उपाय नहीं है, छू मंत्र आता नहीं है, मंत्र जंत्र सिद्धि होती मैं जानता नहीं हूँ, आशीर्वाद दे तू ही हो जाए, छू ही हो जाए, हमारा कुछ नहीं आता। आप ये लालसा हो तो मैं पाप बता सकता हूँ, बस इतना ही काम है, मैं बता सकता हूँ, वैसे तुम करो। आपकी उन्नति जरूर होगी, अभी जो आपकी स्थिति है इससे ऊंची स्थिति आपकी जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। कृष्ण मात्र भी लालसा आपकी चाहिए और कोई जरूरत नहीं। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अच्छे हो, मंदे हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सज्जन हो, कैसे हो, जैसे उसी केवल ही बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो, केवल लालसा, केवल इच्छा। और मैं सौरे बता रहा हूं आप लोगों के सामने, कोई छिपा कर बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात से तो बता ही बता दूंगा, पर व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मेरे पास एकांत बातें पूछ करके एक सज्जन बोले थे, एकांत में बात बढ़िया नहीं होती जितनी सत्संग बढ़िया होती। आपसे एकांत पूछते समझते नहीं, सत्संग बहुत बढ़िया बात होती है, तो मैं बढ़िया बात बता दूंगा, एकांत में बता दूंगा और सवाल बता दूंगा। दो बात है, केवल भगवान है ये दृढ़ विश्वास हो, है दृढ़ विश्वास में भगवान है ये दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास भगवान है। और मैं भगवान की प्राप्ति बिना रह नहीं सकता, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, ना बात सुनाती है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, सिर्फ दो बात, सिर्फ दो बात आप ही चाहिए। आप कैसे पापी हो, कैसे ही हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, कैसे ही हो, भगवान है और मेरे को मिल सकते हैं, मेरे को कैसे मिले, क्या करूं, कैसे मिले, बस आपसे और कुछ नहीं चाहते हो। और उसने उपाय कई बता सकता हूं, अनेक तरह के उपाय पुस्तकों में देखे हुए हैं, वो आप कैसे बताऊंगे, पर असली लगन आप खुद की चाहिए। केवल चाहना लगन से भगवान ही मिलते और नहीं मिलते, राज्य नहीं मिलता, संपत्ति नहीं मिलती, धन नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, बढ़ाई नहीं मिलती, वाह वाह नहीं मिलती, ये मनचाही नहीं मिलती, ये भगवान मिलते हैं, ऐसी पक्की सच्ची बात है। आप माने नहीं माने मर्जी आप स्वतंत्र है, मेरी बात पर विश्वास करे न करे, आप स्वयं सोचे अपने, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, हमारे संशय नहीं है। प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा के दर्शन कैसे हो, परमात्मा का प्रेम कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, केवल चाहना, केवल चाहना, और कोई चाहना से चीज मिलती नहीं है। रोकर मर जाओ तो इनका मिल जाए, हाथ की बात नहीं है, और ये बिल्कुल हाथ की बात है। इसमें सब स्वतंत्र है, कोई इसमें प्राधीन नहीं है। केवल चाहना, केवल चाहना। अब संदेह है कि नहीं परमात्मा मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, नहीं है संदेह, उन्हें नहीं मिलेंगे। जोर से भजन किया, जप किया, तप किया, कुकू किया, परंतु मिलते ही नहीं मिलते, संदेह है, नहीं मिलेंगे। मैं तो पापी हूं, पापी हूं, मेरे को नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मैं तो अधिकारी नहीं हूं, नहीं नहीं मिलेंगे। मेरे तो मिलने चाहिए, बस मिलने चाहिए। मैं कैसे ही पाप हूं, कितने दोषी हूं, हमें भगवान मिलने चाहिए, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। कितने पापी मिल जाएंगे, कैसे ही होगा, केवल चाहना चाहिए, केवल चाहना बढ़िया मिल जाएंगे। ऐसी बात है भाइयों और बहनों, सबके लिए एकदम बात पक्की, केवल चाहना हो, कृपा करो ये बढ़ाओ, चाहना बढ़ाओ। सच्ची बात बताने वाले पुरुष भी मिल जाएंगे, भगवान ही मिल जाएंगे। केवल चाहना बढ़ाओ, केवल चाहना बढ़ाओ, कृपा करो। नारायण हरि लगन में ये 500 सुहात, नारायण हरि लगन में भगवान की लगन लगी, लगन लगी दर्शन की मन में, राम को देखू तो छिन्न में, लगन लगी दर्शन की मन में, राम जी को देखूंगा छिन्न में। 500 अनुस्वाद हरि नारायण हरि लगन में यह 500 अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत गुणवाद। ये सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती, रहना पड़ता है, सुनाई पड़ता है। विषय भोग अच्छा नहीं लगा, शुभ भोग अच्छा नहीं लगता, शुभ भोग अच्छा नहीं लगता। विषय भोग निंद्रा, ज्यादा निंद्रा अच्छी नहीं लगती, निंद्रा थोड़ी आ गई, ज्यादा नहीं। विषय भोग निंद्रा हंसी, हंसी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत, जगत से प्रेम, धन से प्रेम, स्त्री पुरुष से प्रेम, पुत्र से प्रेम, कुटुंब में प्रेम, ये मोह होगा, बहुत बात नहीं होगी। बहुत बातों करने की शौक हो, बात सुनने की शौक हो, वे क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अखबार में क्या आया है, अखबार पढ़ लो, वो क्या आया है, ऐसी चीज शौक हुई, बहुत बात नहीं हुई। नारायण हरि लगन में ये 500 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवाद। जरूर प्राप्ति होगी, इस पर संदेह नहीं है। अरे में लगे हो नहीं हो, भले साधु हो, भले ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्या ना हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कोई भी कहता हो। इसमें मैंने देखा है कई ऐसा माने के पुरुष को होती है स्त्री बड़ी होती, कई कहते हैं साधु सन्यासी होती है गृहस्थ बड़ी होती, कई कहते हैं बैरा की त्यागी होती है त्यागी में नहीं होती, कई कहते हैं इस समय में नहीं होती, वो और हरा है इस हरा में भगवती प्राप्ति नहीं होती, इसमें महात्मा मेरी बात फुटा देंगे आ जाओ, इसमें नहीं होती किसी को, दूसरे से होती है। ऐसे कई बात है मैंने सुना है कई, और मेरा निश्चय ये है एकदम सच्चा, यदि आप नहीं जैसे तो नहीं सही, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। और तुले बात तो ये बात है सच्ची कि जो प्राप्ति के साथ आ उसको जरूर होती है, और ऐसे जमाने में भी अच्छे पुरुष भी मिल सकते हैं, बताने वाले दुर्लभ है, इस तत्व को जानने वाले दुर्लभ है, परंतु सच्चे लग रहे हो तो मिल जाएंगे। जैसे माँ अगर है बालक का पालन नहीं करती तो माँ क्यों है, बताओ बेटा, बालक का पालन नहीं करती तो माँ क्यों है, वो माँ को बचाना चाहिए, माँ को रहने कोई जरूरत नहीं, बालक का पालन नहीं करती माँ किस काम की। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले को परमात्मा की प्राप्ति न हो, साधु को संत को बचाना चाहिए, बचाओ कोई काम नहीं। जिसके लगे तो उसको जरूर मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह जरूरत आप स्वयं पैदा करो, सत्संग से होती है, इसके उपाय है सत्संग। सत्संग करेगा ठीक, अच्छा सत्संग, अच्छे कहने वाले हो, अच्छे सुनने वाले हो, प्रेम से करेगा तो लगन लग जाएगी, लगन भी लग जाएगी, सब हो जाएगा। पर तैयारी आपकी खुद ही चाहिए, आपकी ओर जरूर संदेह नहीं, जरूर प्राप्ति हो जाएगी। कि अहंकार का नाश कैसे हो, अहंकार का नाश हो जाएगा। जो जुड़ा से कामना कैसे दर्शे, क्या कहें ऐसा कैसे, उसे ये सब सब ठीक हो जाएगा, आप से आप ठीक हो जाएगा। केवल परमात्मा की प्राप्ति लालसा हो जाएगा। परमात्मा है और मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे, तीस बात को जरूर मिलेंगे। परमात्मा है और मिलते हैं, मिलेंगे जरूर मिलेंगे, पर मामूली बातों से नहीं मिलेंगे भाई। साधु हो जाओ, साधु होने से मिलेगा नहीं, पढ़ जाओ पढ़ाई करने से मिलेगा नहीं, साधु साधु चाहे तो साधु हो जाएंगे, पढ़ाई चाहे तो पढ़ाई करके प्राप्ति कर लो तो हो जाएगी, पर पढ़ाई के आदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। आप बहुत पढ़ लो वेदों सालों वेदों को, लगन नहीं है तो नहीं होगा, लगन है तो बिना पढ़े बिल्कुल। काला अक्षर भैंस है, भैंस काला अक्षर भैंस, जानते ही नहीं, पढ़ाता ही नहीं। पंजाब में एक संत हुए, क्या नाम था, फूला सिंह जी थे, पंजाब में एक संत, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, गाया चलाते थे, बसा चलाते थे, पीछे गाय चलाने लग गए, काम करने लग गए। एक संत मिले, उन्होंने कहा ये भजन करो, भजन नाम नहीं जानते, लेखा करता हूँ लेखा, अगले कोई लेखा करता है नहीं लेखा, भजन करो भजन नहीं जानते, लेखा करता हूँ। पुलिस 125-25 वर्ष में अवस्था हुई, बैठ रहते गाया चरण जाते हैं, गायों को कह रही हूँ माता ये जितने खेत है इनमें अभी तुम्हारा उन मनुष्यों का दोनों का हिस्सा है, इसमें जो सिटी है जो धान आएगा वो मनुष्यों का, और निशा ही है तुम्हारा, सब तुम्हारा है, अभी नहीं खाना, अभी मनुष्यों का हिस्सा मिला हुआ है, इस बार तुम्हारा नहीं खाना, और ये तुम्हारा ही मिलेगा, तुम्हारे को मिलेगा दूसरा कोई खाए नहीं सकता, मनुष्यों का बड़ा हिस्सा ले लेंगे तुम्हारे भी मिलेगा, अभी नहीं खाना, अभी अब मनुष्यों का हिस्सा साथ। वो बैठ जाए वजन करते गाय एक भी खेत में चली जाती, किनारे तक लौट जाती, बैठ भजन करते, क्या करते हो लेखा करता हूँ लेखा, दो तीन बार कोई बात कह देता तो उसी बात मान लेते, क्यों महाराज आप आंख का इलाज करो, ये मेरी जरूरत नहीं है, कि नहीं महाराज इलाज करा लो, ये मैं आवश्यकता नहीं है, इसे करा लो, अच्छा अच्छा, बस आंख में जीवन भर पानी पड़ता रहा, खराब हो गई, तीन बार कह दिया कर दिया। कुत्ता था, अब कुत्ते तो मर जाए थोड़ी अवस्था होती है, संतोष ही संतोष कहते हैं उसको, घर वाले पीछे में काया चढ़ा से सब छोड़ दिया, बैठ रहे थे, घर वाले रोटी ला रख देते बैठे मजे। तो कुत्ते को तू तो जीव लेता, मैं तो लेखे में नहीं बैठा, मैं तो लेखा करता था, तुम तो बैठा रहे, तू जीव लेता, पास बैठा था, किसी को खाने नहीं देता, अब खाता नहीं, संतोषी ऐसे संतोष। उनसे एक पंडित ने कहानी लिखी है कल्याण में मैंने पढ़ी है। उन्होंने लिखा कि मैंने लिखा महाराज पातंदर योग दर्शन है, उसमें लिखा है कि सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलार्थ है तुम, जो सच बोलता है कभी झूठ नहीं बोलता, उसी सच निष्ठा हो जाती है, जो कह देता है वही बात हो जाती है, जो कह दे वही बात सुन जाए, जो कह दे वही हो जाती है। ये बात यदि पोथी में लिखी है, ये पोथी में लिखी है, आज आप कहते पोथी में लिखी है बात होती है, वह कहते ऐसी पोथी में लिखी है, ये बात सच्ची है, जो कह दे सो हो जाएगा, बात सच्ची है, ये पोथी में लिखी है, हमारा आज पोथी में लिखी है, जो कह दे सो सिद्ध हो जाता है, सत्य बोलते बोलते उसके भीतर सत्य भाव हो जाता है, जो होने वाली बात होती है वो ही मुंह से निकलती है, निकलती नहीं। ये भाष्य टीका मैंने लिखा पातंजल योग दर्शन की संस्कृत टीका है, व्यास जी का भाष्य है, कोई टीका में ये बात नहीं लिखी। उन्होंने कही सत्य परसा होता है और जो होने वाली बात है वो ही निकलेगी, इस बात से सत्य हो जाती है। पातंजल योग दर्शन में ये आप देख लेना, पढ़ लेना, जो होने वाली बात है वही निकलती है, लोगों से क्यों होने वाली वही निकलती है, सत्य प्रतिष्ठा होगी। शास्त्रों का अर्थ भी आपको सुनने पढ़ने में नहीं आता, और मुझे सब सामने आ जाता है, एकदम सच्ची बात है। आप लगन से आइए, फूला सिंह जी थे, फूला सिंह जी महाराज, फूला सिंह जी अक्षर जानते नहीं थे, अक्षर का ज्ञान नहीं था, पंडित जी ने ये बात लिखी, पंडित था वो, उसने जीवनी लिखी उनकी, कहते उनमें पैदा ही वही बात होती है जो होने वाली है, इस बात सच्ची हो जाती है। आप लोग तो बाबा से दे महात्मा है, ऐसा है ऐसा है, उसे कहे महात्मा ही क्या बात है, सत्य बोलने से उसे अंत करने से होता होने वाली बात ही निकलती है, इस बात निकलती नहीं, ऐसा सूत्र भी नहीं किया। शास्त्रों की बात पूछे तो बता नहीं देते, तो भाई खास लगन है, आप ही लगन हो, कोई पंडित हो, पंडिताई की बात नहीं है, पंडिताई चाहिए दुनिया को सुनाने के लिए, और सुनाने के लिए बहुत ही बातों ज्ञान हो, क्या सुनाए, इस वास्ते बहुत बातें सीख रही सुन रही, हम नहीं पढ़ रहे और सुना भी सुना देते हैं, ये एक व्यापार है, जैसे व्यापार अलग करते हैं ऐसे ये भी व्यापार है। सच्ची बात को जानने वाले भी कहते हैं, न जानने वाले भी कहते हैं। एक सज्जन ने बात सुनाई थी, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, आप बुरा नहीं मानेगा, सुनी हुई बात है, संत ने कहा, एक सज्जन ने कहा कि करनी बिन कथले कथे अज्ञानी दिन रात, करनी बिन कथली कथे, करके देखा नहीं और कहना ही मुकर शुरू कर दे, कैसे कुकुर जो घुसता फिरे सुना सुनाई बात, कुत्ते की जो घुसता रहता है, कुत्ते की जो घुसता कैसे, कुत्ता यहां घुसेगा तो वो वहां सुनना वही घुसना शुरू करेगा, उसको पूछ रहे किस तो घुसते हो तुम बता दे, वो कुत्ता घुसा देगा उसने शुरू कर दिया, ऐसे करना शुरू कर दिया वे व्याख्या देते हैं, आप भेज दिए कुकुर जो उड़ता फिर सुनाई सुनाई बात सुन दिया, क्या सुन दिया गाना गावे गाय सुन दिया चांद सुन दिया। ये बात असली जानने वाले बहुत कम, और जानने वाला असली हो तो पहचानने वाले बहुत कम। आज एक सज्जन ने बात सुनाई, वहां मैंने ऐसे बात कही तो लोगों ने कहा कि तू पुस्तकों को प्रसार करते हैं, पुस्तकों खरीदो पुस्तकों का प्रसार है, पुस्तकों का प्रसार करते हैं, ये अर्थ नहीं है। अब उनको परमात्मा प्राप्ति होगी, ये क्या करते हैं पुस्तकों का प्रसार करते हैं। यूं नहीं समझते कि इतनी सस्ती पुस्तक गीता पेश की जो कल्याण के लिए है, ये ज्ञान ही नहीं है, पुस्तकों का प्रसार करते हैं, पुस्तक बेचते हैं, इसको कुछ मिलता है क्या, ये भी नहीं सोचते। कुछ अगर सोचा तो जाए कम से कम कुछ ऐसा है क्या, कुछ कमीशन मिलता है क्या, ये क्यों कहते हैं, पुस्तकों में नाम ले लिया उसने पीठ करते हैं, सुनते हैं माया सुनती है, रोटी दे देती है रोटी खा ले, ये इतना होता है। कहा तो प्रसार को पुस्तकों का रोटी को ढंग करो, बैठ बैठ रोटी मिल जाती खुद से बस। शकर जी ने कहा ये सच्ची बात है, शेर जी के नाम से व्याख्यान देते हैं सुख से रोटी मिल जाती है, इतना फायदा जरूर होता है, प्रत्यक्ष लाभ है एकदम। मैं व्याख्यान देता हूँ लोग ले जाएंगे सुनेंगे रोटी दे देंगे। अरे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति कुकुर जो बुझता पहले ज्ञान मिल रहा था। ये बात है भाई, मैं कहता हूं केवल आप लगन लगाओ, मेरी बात सुनो, आग्रह नहीं है, मेरी सुनो, मैं सुनने वाला हूं, सुनो आप मत सुनो, खुश आओ सुनो मत सुनो मर्जी आपकी, परंतु लगन लगेगा आपको प्राप्त हो जाएगी मेरे कारण में। एक दिन मेरे से कहा महाराज आप नहीं आओ तो हमारे कौन सुनाएगा, वो मैं जन्मा नहीं तब भी सुनने वाले थे और मर जाए तो भी सुनने वाले रहेंगे, मैं सुना तो सुनने वाले हैं, ये पड़ी नहीं रही बात, सुनने वाले बहुत है, सुनो सुनने वाले सुनेंगे, कहने वाले बहुत सुनने वाले बहुत। सच्चे हृदय से परमात्मा की चाहना वाले कम है, में हो जाए तो प्राप्ति जरूर हो जाए, जरूर हो जाए, जरूर संदेह नहीं है उसमें, सुनाने वाले हो चाहे सुनने वाले हो। अहंकार का नाश हो जाए निर्मोह निरंकार है, गीता जी पढ़ो, गीता जी की टीका पढ़ो, पढ़ो सुनो देखो पढ़ो, आपको मालूम होगा गीता में बहुत बढ़िया बात है, गीता है भागवत है उपनिषद है पुराण है महाभारत है रामायण वाल्मीकि रामायण है, अच्छे ग्रंथ है बहुत अच्छे ग्रंथ है, आपकी जो मर्जी है उसे पढ़ो न पढ़ो मर्जी आपकी, बहुत अच्छे ग्रंथ है, संतों में लिखे हुए पुस्तक भी है बहुत है, पढ़ो मत पढ़ो। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो खास लगन, खास आपकी लगन हो भीतर से लगन चाहना, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोय, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तनमन लीजे खोए, तनमन लीजे खोए, मन में लागी चटपटी कबदर को घनश्याम, नारायण फूलों से मैं खान पान आराम, खाना पीना आराम करना नींद भूल जाएगा, मन में लागी चटपटी कब देखूंगा श्याम, नारायण बोलो सभी खान पान आराम। ये बात है भाई, सच्ची लगन भी तभी चाहिए, कोई बेरोजगार मिले नहीं साधु बनने से मिले नहीं, ऊपर से किसे ऊपर से क्या हो, ये तो भीतर की लगन हो असली, परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले, जरूर मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। अब परिषद देखो, इसमें कोई आपा दुखना तो है नहीं, इसमें कोई पैसा खर्ची होता मेरे द्वारा समझो कि स्वामी जी ने कोई धोखा दिया तो आपने ठगा नहीं कुछ भी, ठगाई वाला नहीं, फिर भी मत करना, करो तो सच्चे लगन लगाओ, देखो आप फायदा हो, आपको जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है, फायदा होगा, लगन जितनी जोरदार होगा उतना लाभ होगा, वह ज्यादा होगी तो प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो आपके लाभ जरूर होगा, अभी इस स्थिति में हो, इस स्थिति में उसे हो जाओगे, कोई संदेह नहीं, सच्ची बात है, भगवान की कृपा से सब कुछ काम ठीक हो जाएगा, अच्छी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब दूसरी बात लिखी, एक दो बात लिखी है तो दो में दो की बात कह दी, अहंकार का दास हो जाए उसमें, एक बात कही गाय का महत्व है उसी रक्षा का साधन। आजकल एक हिंदू समाज और एक गाय, इन दोनों में बड़ी आफत है, जिसमें गायों में बहुत आफत है, सैकड़ों हजारों लाखों गायों बिना धनी के है। नागौर पट्टी में बैल होते थे नामी, घोड़ों से तेज चलने वाले, उन्होंने अपनी गाय छोड़ दी, वर्षा हो गई, खेतों में घास हो गया, खेतों में अन्न हो गया, 15-20 कोस दूर घास छोड़ दी, वे गाय भूखी मारती फिरती है, खेतों में जाती है, अंडा खाती है, भूख मारती है, गाय के दर्शन का बड़ा महत्व, रक्षा का बड़ा महत्व, घर में रखने का महत्व, दो 4-5 हजार बैलों के पड़ते हैं, एक है बैल चोर ले गए तो उस राज में सिपाही कहते मेरे चोर ले गए, अभी राज लोग अभी चोर ले गए, हमारा तांगा है जोत करके ले गए, तो घुड़सवार चले घोड़ा, घोड़ों में मेरे बैल पकड़ में नहीं आएंगे, ये घोड़ों में नहीं, घोड़ों से ही नहीं आएंगे, चलाए जोर से घोड़ा, चल रहे वो जा रहे हैं, वो गाड़ी जा रही है, वो हाँ यही बैल है, तो वो बैल का मालिक बोला अरे थारे बापरी राज खास, रे थारे बापरी राज खास, समझा, मारवाड़ी में बोला अरे के बैलों को चला हुआ तो रस खेसी रस खेसी घोड़ा पिछड़े गया, ऐसा नहीं होने वाला कि घोड़ा तो बैल तो गए पर मेरी बैल बारे आप रह गई, थारे बापा ने चाय रस खोस रहे रस खोस, कहते घोड़ों पकड़ में नहीं आवे, देख घोड़े पकड़ में आ गए कि चलाना आता नहीं चलाने वाले को, अरे सर खास घोड़ा के पीछे, ऐसे बैलों की माताएं गाय बसरा चल उतरा तो दूधते नहीं गाय को, बसरा हो गया ना दूध पीते गाय दूधते नहीं, ऐसी बात है, ऐसे ऐसे बैल होते जिनकी भी माता गाँव आज भूखों मरती फिरती, गाय के दर्शन का मातम, गाय बैठ कर फंकार करे तो उसे पाप भस्म हो जाए, गऊ को पुजारो उस सहला करके प्रेम से असाध्य रोग मिट जाए, असाध्य रोग आपके सहयोग में रोजाना आप यहाँ गौशाला हो तो जाकर देख लेना, गौशाला में जाकर नियम से पढ़ना, जो रोग दुआ से दूर नहीं हुआ है आप महीना 2 महीना 3 महीना 12 महीना राजी उससे लो उत्साह लो हाथ फेरो गायों के राजी हो जाती है। कोई कोई गाय तो मैंने देखी है ऐसा आयुष है इधर से पड़ जाती बैठ जाती आपके कोई कहना तो देख लेना यहाँ गौशाला में गाया है आप हो परिश्रम कर लेना सदाचार को पूजा को कार से दबाओ आंखों में कानों में ठीक तरह से राजी हो जाएगा। राजी हो जाए से आपका वर्ष रहे हमारा अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ गाय ऐसे सिद्ध होते हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा है। धन की प्राप्ति भी होती है गायों के गोमूत्र से गोबर से दवाएं पैदा होती है असाध्य रोग मिटते हैं। गोमूत्र से गोबर से रोग पैदा होते हैं दवाया कई रोग मिटते हैं। ऐसी दवाया शुरू हो गई है मनुष्यों से काम करना शुरू कर दिया है यहां भी हो गए होगा अनुमान करता हूं। गायों के गोबर से गैस बनता है उससे बिजली बनती है ये तो यहां हुआ मैं देखा है। पहली मैं आया था तो गोशाला में गया था मैं गोबर से गैस वैसे बिजली पैदा होती है बिजली से गायों के भोटा बनता है लोग रसोई बनाते हैं बिजली से गायों का गोबर यहाँ की बात है ये अभी नहीं गया पहले कई वर्ष पहले अब भी हो गई वो बिजली पैदा होती है गायों गोबर से कई तो यहाँ पैदा होती है दर्शन का मातम है देखने का मातम। हमारे संत थे महाराज वो धमा था धमा क्या नाम हुई संत थे दम था धमा था पिया अब व्याख्यान देने में अपने ये वामदेव जी महाराज वामदेव मैंने दर्शन किए अब से ही शांत हो गया आपके काम किया बहुत ही तो वामदेव जी महाराज थे दमा था जो बसरी छोटी दूध पीने वाली बसरी उसका दो गौमूत्र पियो गौमूत्र दो डरा दो चार तो दो चार चार थोड़ा और बीमारी शांत हो गई। आपने बीमारी हो तो खाके देखो बूढ़ी बड़ी गाय का गौमूत्र नहीं वो भाई तो उसमें पानी मिला देना ये तो आंगा आता में छेद हो जाएगा बड़ा तेज होता है तेजाब होता है तेज इस वजह से बसरी हो दूध पीने वाली और बसरी है दूध सो में गौमूत्र होता है रोजा का दो तीन थोड़ा पीकर देखो गौमूत्र से बहुत बीमारी होनी चाहिए। शेर जी श्री जयदयाल जी जो गीता प्रेस के संस्थापक संचालक संरक्षक जो कुछ खास हो उनका ही स्थापन किया गीता प्रेस उनके हृदय में पीड़ा होती है गौमूत्र के गौमूत्र ला करके उसे गर्म करके और चांदनी पर रखते हमें रुई रखते उसे शेर करते ये मैंने देखा है मेरे सामने बताया गौमूत्र से शांति होती थी। फिर जी जयदयाल जी गीता प्रेस के संचालक उत्पादक संचालक संरक्षक संपादक सब जिसके याद ये पुस्तक सस्ती बिकती है तो ऐसी बातें देखिए भाई तो गौ माता ने तो बहुत महिमा है चारों कर्म सिद्ध होते हैं चारों अर्थ धर्म काम मोक्ष पैसा भी पैदा होता है धर्म का नुकसान होता है। राजा रघु थे रघु रघुवंशी रघुवंश में भगवान राम जी ने अवतार लिया रघु थे रघु के दिलीप हुए दिलीप के अज हुए अज के दशरथ जी हुए दशरथ जी रामचंद्र जी हुए रामचंद्र जी से पहले रघुवंश है रघुवंश रघुवंश काव्य है रघुवंश का वर्णन है मैं देखा है पढ़ा है तो उनके लड़का नहीं था, तो वो जाए वशिष्ठ जी से कहा महाराज लड़का नहीं है, कहते सेवा करो, तो गऊ तो भी नहीं है, उसकी बच्ची है, उसका नाम नंदिनी है, नंदिनी उस नंदिनी बच्ची का सेवा करो। तो राजा स्वयं दिलीप, उसकी महारानी सुदक्षिणा, राजा और रानी दो ही आकर के गाय की सेवा बन गए, नौकर कोई साथ नहीं, नौकरों को सब बदल गए, कौन बताओ। रात्रि में जब गाय आती तो सब ठीक लगे, दीप पकड़ देती, चारा देती खूब अच्छी तरह से, सुबह पूजा करती महारानी, पूजा करती, पूजा करके महाराज प्रयात निशे दुषीमा सर्वंद धीर छाए जला विनाशी जलमा ददा नाम छाए बताम हो बनो दशत। जैसे छाया होती है ऐसे गाय के पास रहते, स्थिर स्थिरता मस्त खड़े जाते, वह चलते चल देते, स्थिर स्थिरता मोचरता प्रयात निषेध ऋषि मासबंध दी है, वह बैठ जाते तो बैठ जाते, छाए बताम वो छाया की तरह रक्षा करते, धर्मिये हुए रक्षा करते। सप्तव्यति योग दिनवाने सह दिनानी इनो धनोचित, दिनों का उद्धार करने वाले दिलीप के 21 दिन बीत गए, रात और दिन सेवा कर गए थे, गाय की सेवा करने खुशी से स्वच्छता से जिद चले हुए जाओ, पीछे पीछे जाते हरदम मच्छर उड़ाते रहते, गाय की सेवा करते। जब 21 दिन हो गए तो नंदनी ने विचार किया मेरी सेवा कैसी करता है, तो वो चलते चलते गंगा जी के किनारे से गुफा ही उसमें वो गंगा जी के किनारे डूब चढ़ते चढ़ते गाय गुफा में चली गई। राजा उस समय देखने लगे आप पहाड़ को, पहाड़ हरा भरा खूब देखा बढ़िया, उधर दृष्टि गई, इतने में सिंह आ गए, गाय पर कब्जा कर लिया, और किधर से गाय चल रही, और देखा गाय सिंह आ गया मारने के साथ, बस यही आ गया। चित्रार पिता रम भाई वाह बतस्थे, जैसे चित्र लिखा हुआ हो वो कहा से लग रहे, तो हंसता हुआ सिंह बोला तू क्या समझता है, तो समझता मैं सुन करूंगा नहीं मार सकता मेरे को, हमोम पाशा पश्य देवदारुम पुत्री कृतौ सौहृदवद्वजेन यो हेम कुम्भस्तरणस्यदानाम स्कंदस्य मातु पयसा वरलिंग्य। भगवान शंकर आए पार्वती साथ में थे, ऐसी ये है देवदारु गरु, तो देवदारु को माता पार्वती ने अपने स्तनों का दूध भया, दूध इससे एक बने हाथी आया जिसने सुटका उतार दी, तो माँ को दुख हुआ, जैसे सेना ने लमालूट विवाह जैसे कटकार कर अपने पुत्र के घाव लग जाए दुख हो, ऐसा दुख हुआ, तो पसे दे रहा हूँ तो मैं यहाँ रहता हूँ, तब मैंने मैं कुंभोर कुंभो धर्म नाम निकुंभ मित्र देखों का मित्र हूँ, कुंभोदर मेरा नाम है, मैं सिंह हूँ, भगवान शंकर जब नंदीश्वर चढ़ते हैं तो मेरे पर पैर रख चढ़ते हैं, ऊंचा ऊंचा होता है नंदीश्वर उधर, उस दिन से कहते यही रह तुम, कोई आ जाए तुम्हारे पास में तो भोजन करना, नहीं तो जाना शिकारी बन जाना, वो भी बैठा हूँ, आज अब गाय आएगी वापस देता छोड़ देते पार ना, मैं आज पार न करूंगा, कई दिनों भूखा हूँ, आज अब गाय आ गई मैं भोजन सत्तम निवर्तस्व विहाय लज्जाम गुरुर भगवान दर्शते तुम्हें वशिष्ठ जी सेवा कर दी, गाय की सेवा कर दी, अब तुम जाओ अपने घर जाओ, इसमें तुम्हें खाऊंगा, कई दिनों को भूखा हूँ, इस वृक्ष के पास बैठा हूँ, दुखूंगा। उन्होंने कहा कि तू छोड़ दे गए कई बात आई समा बड़ा संभा चला सबसे तदक्षम तदक्ष करम दखल सबसे हो गई तुम्हारा यश खराब नहीं होगा, तुमने अपनी सेवा पूरी कर दी और तुम्हारा बस निचले क्या है इस बार तुम सब साफ से जाओ गाय को मैं खाऊंगा। वो भी कहते हैं मेरा क्षत्रिय है राजपूत हूँ मेरे को क्षत्रिय कहते क्षत्रिय क्षत्रिय नाम था क्षत्रा दुख उससे रक्षा करे उस क्षत्रिय गाय के मेरे सामने दुख हो पा रही है मैं छोड़ा नहीं सुना मैं क्षत्रिय जाति नहीं कर ला सा मैं क्षत्रिय हूँ इस बार तू छोड़ दे नहीं छोड़ा। अंत में कहा देख मेरी बात सुन संबंध माँ हो माँ बाप हो संबंध अच्छे आदमियों का बातचीत होने से संबंध हो चला है एकांत आज तुम्हारे हमारे बातें हुई तू मेरा मित्र है बेहतरा मित्र मेरी मित्र की प्रार्थना सुन मेरे घर तेरे खड़ा पड़ेगा मैं तेरे मित्र छोड़ दे तुम कि मैं भूखा हूं ये सही है तुम भूखा क्यों रहे गाय चली जाएगी अपने पर से आप ही ऐसा बात आएगा तथे थी बोलता ठीक है ऐसे हाथ खुल गए हाथ खुलने पर दर्श बांध लिया कपड़े उतार दिए और शरीर से एक धोती पहनने के लिए ऐसा भी जाना पड़ गया खा तेरा पारना हो जाएगा गौ बच जाएगी मेरा क्षति रक्षा हो जाएगी जो ही पड़ा मुझे फूल वर्षा हुई धन्य है जब फूला वर्षा हुई ऊपर देखे तो हरी बात गाय नंदनी खड़ी है सिखाई नंदनी देखा नंद खुश हो गई कि बेटा मेरा दूध पी ले तेरे बेटा हो जाएगा। तब का माँ दूध में नहीं पी सकता सस्ता समुदाय एवं रक्षित आया हम लोग रक्षा करते हैं जमीन की उसमें अनाज होता है जितना अनाज होता है उसका छठा हिस्सा हम लेते हैं पांच हिस्सा मालिक का छठा हिस्सा हमारा ऐसे ही आपका दूध है मैं रक्षा करता हूँ बस ये जिमरा दूध लेंगे उनका काम हो जाएगा यज्ञ हो जाएगा सच्चा विष्णु वशिष्ठ जी कहेगा वो क्यों हुआ यहाँ तुम आओ वशिष्ठ जी का दूध भी लू चोरी होती मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं करूंगा मैं उसे बहुत खुशी हुई पीछे जा कर वशिष्ठ जी वहां गए वशिष्ठ जी कह रही बात है वशिष्ठ जी सब हिंदू हो गया आ बेटा तुम पियो दूध तुम पियो यार उसे रघु जन्म रघु सदक्षण गए रघु जन्मे तुम्हारा जन्मान रघु में सकार है रघु जन्म रघु लिया रही रही गत्यर फैदा तुमसे तो ऐसा रघु जन्म उसे रघु के दशरथ जी हुए दशरथ जी के नाम से उसने अवतार लिए दशरथ जी के पिता का नाम था अज था अज के पिता का नाम क्या रघु रघु तो रघुवंशी बनना ये रघुवंशी है क्यों वंश नष्ट हो गया था गौ के कृपा से रघुवंश चला तो वंश रघु से चला इस बात से रघुवंशी करे उन्हें का गाधा रे जो रघुवंशी बनना रघुवंशी कर लेगा एक भी रघुवंशी बा जरे सही जतानी विद्यमान रघुकुल मनमानी रघुकुल मनमानी रघुवंश का कोई हो वो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि वीर वीर मई वह जानी राजा जनक जी ने कुमारी कुमारी रह का लो धनु तोड़ने वाला कोई नहीं था आज पृथ्वीमंडल पर धनु तोड़ने वाला कोई शुभ है ही नहीं वीर विहीन मही मैं जानी मैं जान लिया कि संपन्न संपन्न वीर विहीन होगी पहले कोई उसी भी नहीं है, छोटे थे लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी महाराज वोट पड़ेगा क्या बोलता है बुद्ध है वीर भेद में जानी रघुकुल रघुवंश मणि नब्बे दिव्यान रघुवंश मणि जानी रघुवंश के मणि रामचंद्र जी महाराज बेदवान है ठेका ले लिया के जीत जी पर शुभ कैसे कैसे गया तुमसे राजा जनक की सभा में जोर से धमका है जब को कैसे गा दिया छोटे से थे रघुनाथ जी महाराज और लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी होते कसम कह दिया राजनीति ने क्षत्रियो में कह दिया वीर भीन मही में जानी पृथ्वी पर ठेका ले लिया विद्यमान रघुकुल मन जानी रघुकुल मन विद्यमान है रहते हुए को तो करो तबाश करो सत बना दे कासे घर से उठा सुन दू ये सब ब्रह्मांड उसको मैं उड़ा दू कासे घड़े की से फोड़ दू और ये क्या धनुष है सौ योजन प्रभाव देता हूँ छोटो छत्रु भी जैसे समस्या में देखते छत्रा उसको तोड़ दे क्या देख लगे ऐसे मैं तोड़ सकता हूँ मैं ऐसा होते छोड़ो छत्र दंत जीवी तो प्रताप नाथ जो न कनु रघुपत शब्द पर धरो धन हाथ हाथ में धनुष नहीं लूंगा अगर ऐसा न कर दूंगा तो अभी तोड़ दे मैं तेरे पर आऊ आज्ञा हो जाए मेरा रघुदास जी कि तुम करो तो आज मैं कर दूंगा आपको कह वीर बीन मई बुझानी कैसे बोल दिया सभा के बीच में सर्वे के बीच में बोल गए वैसे वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी ने कहा रामदला बेटा जाओ राजा जनक का बेटा बेटो था तो जनक बनतापू को प्यारी कोई सा नहीं जनक रे दुख हो रहा है मेरी कुंवारी कुंवारी मेरी कुंवारी कुंवारी रह जाएगी जाओ जनक सुनो तो सब साहब रंगाली रंगाली को हर्ष को शोक है जी धीरे धीरे वहां गए चट उठा दिया पर तोड़ फेंक दिया महाराज जनक जी राम ने और राम जी ने धनुष तोड़ा तो राम जी का विवाह हुआ तो इस तरह से महाराज गायों की रक्षा करे गऊओं की रक्षा दिलीप राजा ने की इससे रघु चंद्र रघु वो दूध पिया जाएगा बेटा हो गया उसे तुम्हें बेटा हो जाएगा अरे वो अजय हुए अजय दशरथ जी हुए दशरथ रामचंद्र जी हुए इस बात की बात गौओं की रक्षा अरे धर्म काम मोक्ष जो चाहो सो सब गायों से मिले गायों की सेवा करने से फिर संपत्ति मिलेगी राज्य मिलेगा संपत्ति मिलेगी बेटा नहीं हो सके बेटा हो जाएगा सब काम हो जाएगा चारों पुरुषार्थ से दिवार धर्म का मोक्ष लोगों की सेवा से ऐसे महाराज राम जी का वंश है रघुवंश है राम वंश नहीं है राम जी अवतार राम जी अवतार साक्षात भगवान के उधर रघुवंश है रघुवंशी है रघुवंश चलता रघुवंश रघुवंश वंश चलता है रघुवंशी है राम वंश नहीं है रघुवंशी बनरा हुनक गाढ़ा रिजो रघुवंशी बनरा ऐसे